Matraswarupam Rupam Tasyagrajamurupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Giribaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi. Vandeham Shri Guru Shri Yataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Sra Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Ram Ram Ram Hare Hare. भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति करने के लिए श्रद्धा होने चाहिए और भक्ति करने का अधिकार है श्रद्धा. श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी. तो उत्तम भक्त है, मध्यम भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, सब भक्ति करते हैं. उनका स्तर उनकी श्रद्धा के अनुसार होते हैं. तो पूरी भक्ति वो ही भक्ति है, और मिश्रित भक्ति तो पूरी भक्ति नहीं है. उत्तम भक्त का मन में और कुछ नहीं है भक्ति के बिना. कृष्ण सेवा निस्वार्थ कृष्ण सेवा करने के बिना और कुछ भी चिंतन कभी भी उनका मन में नहीं आता है. और कनिष्ठ भक्त का मतलब नवीन, जो भक्ति करते हैं परंतु कच्चा है. उत्तम भक्त का मतलब परिपूर्ण पक्का है भक्ति में, और कनिष्ठ का मतलब नवीन कच्चा. उनका मन में भौतिक आसक्तियां, प्रकृति भौतिक प्रकृति के तिंगों का प्रभाव वो सब तो है, तो फिर भी वो भक्त है, भक्ति करते हैं परंतु उसका मन में वो दृढ़ श्रद्धा नहीं है और स्पष्ट धारणा भी नहीं है कृष्ण भक्ति क्या है. श्रीमद् भागवत में उस प्रकार भक्त भक्त प्राकृत कहते हैं. तो भक्ति अप्राकृत है, अर्थात त्रिगुणों के अतीत है. सब कुछ जो इस भौतिक जगत में चलते सब प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से चलते, सत्वगुण रजगुण तमगुण. मांगचयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायितान ब्रह्म भूयाय कल्पते. भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, मुझको अर्पण करते हैं. अव्यभिचारिणी का मतलब एकनिष्ठ एकांत भक्ति, जिसमें वो ध्यान केवल कृष्ण पर है और सब कुछ केवल कृष्ण की प्रीति से ही करने हैं, तो उत्तम भक्ति है उसमें. और जो इस प्रकार भक्ति करते हैं एकांत भक्ति, तो वो भक्ति करने से बिना दूसरा प्रयास से तो आसानी से प्रकृति के त्रिगुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं और आध्यात्मिक स्थिति पर रहते हैं. और जो भक्ति करते हैं कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन नहीं जानते अच्छी तरह कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, किससे भक्ति करने है, वो प्राकृतिक बोलते हैं। मतलब कृष्ण भक्ति करते हैं, भक्ति त्रिगुणों के अतीत है, लेकिन वो कनिष्ठ भक्त भक्ति करते हैं लेकिन मन में बहुत भौतिक आसक्तियां हैं और नहीं जानते कि ये सब भौतिक आसक्तियां भक्ति में प्रतिकूल है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत में ज्ञान नहीं है। तो नहीं जानते अच्छी तरह कृष्ण कौन है, जानते ही कृष्ण वंशी वाले है, ब्रज बिहारी है, भगवद गीता प्रवक्ता है, लेकिन शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत में ज्यादा रुचि नहीं लेते, और तत्व वैष्णव तत्व भगवत तत्व ज्ञान में ज्यादा रुचि नहीं लेते। तो फिर भी श्रद्धावान है, श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा अपक्व है और मिश्रित भी है। मिश्रित मतलब ऐसे भक्त जो भक्ति करते हैं तो करते हैं कुछ भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अथवा भौतिक कष्टों से मुक्त होने के लिए। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है आचार्यमेव हरये पूजस्य श्रद्धयेहते न तद् भक्तेषु चान्येषु सभक्तस् प्राकृतस्मिता। प्राकृत भक्त कनिष्ठ भक्त तो श्रद्धा से भगवान की मूर्ति की सेवा करते, परंतु अन्य भक्तों को यथार्थ सम्मान नहीं देते और अभक्तों का उद्धार करने में कुछ भी चिंतन नहीं देते। तो मैं भक्ति करते हूं, मैं संतुष्ट हूं, ऐसे उसका भाव। तो वो स्तर भक्ति है, भक्ति का प्रवेश, वो पूरी भक्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कनिष्ठ भक्तों के बारे में ने कहा कि जहां कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भक्त होई बे उत्तम। जिनके हृदय में श्रद्धा कोमल है अर्थात दृढ़ नहीं है, ढीला है, तो वो भक्त है लेकिन इतना उन्नत नहीं है। लेकिन यदि भक्ति मार्ग पर रहते हैं और विशेषकर यदि परम भक्तों परम भगवतों का संग मिलेगा, वो कनिष्ठ भक्त धीरे धीरे उत्तम भक्त हो सकते हैं। और एक और विचार है कि चैतन्य महाप्रभु के कुछ गृहस्थ भक्त उनसे पूछे कि क्यों कैसे गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति करने हैं, और चैतन्य महाप्रभु का उत्तर था तो हरिनाम करो और वैष्णव सेवा करो। फिर वो दूसरा प्रश्न था तो कैसे हम वैष्णव को पहचान कर सकते, हो सकते है बहुत सारे लोग जो कपास पर तिलक लगाते हैं लेकिन उनका उद्देश्य कृष्ण सेवा नहीं, शायद कुछ लोग ऐसे तिलक लगाते हैं और ऐसे वैष्णव जैसे प्रचार करते हैं या भिक्षा मांगते हैं। तो वास्तव में वैष्णव नहीं है, इसलिए कुलीन ग्राम वासियों सत्यराज खान इत्यादि चैतन्य महापुरुष से पूछे कि वैष्णव की करे वैष्णव चिन्हिबो वो शब्द कैसे हम पहचान कर सकते कौन भाई कौन है वैष्णव। तो चैतन्य महाप्रभु का उत्तर था कि प्रभु कहे जार मुख्य सुनि एक बार कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सभा का। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि एक व्यक्ति केवल एक बार कृष्ण कहते हैं तो वो वैष्णव है, पूज्य है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब मानव समाज में श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ वैष्णव नहीं है। श्रेष्ठ वैष्णव के बारे में हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो जो व्यक्ति कम से कम एक बार कृष्ण कहते हैं वो ही वैष्णव है। लेकिन वो यदि नियमित रूप से कृष्ण कृष्ण नहीं कहते, खाली एक बार कहते, तो एक बार कहने से सर्व सिद्धि प्राप्त करना संभव है, एक कृष्ण और सब पाप कर्म का आसर तो पूरा नष्ट हो जाते हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप करे। लेकिन शुद्ध भक्तों उत्तम भक्तों तो सिर्फ एक बार कृष्ण नाम नहीं लेते, सदैव कहते। तो मानव समाज में श्रेष्ठ वो व्यक्ति जो कम से कम एक बार कृष्ण नाम बोले, जो नियमित रूप से नहीं कहते या अपना भाव से हमेशा नहीं बोलते, कभी कभी बोलते हैं, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है मानव समाज में। और वैष्णव समाज में वो कनिष्ठ अधिकारी बोलते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कनिष्ठ अधिकारियों के बारे में कहा गया है, स्वराश्रय विहिता शास्त्र हरिम उद्देश्य या क्रिया सैव भक्तिर इति प्रोक्ता तया भक्ति पराभवेत। अर्थात शास्त्र में सब विधि निषेध जो है जो सुरजन ऋषिजन से प्रदत्त है वो सब करना चाहिए हरि सेवा में, हरि की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार भक्ति करने यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्करुष्व मदार्पणम्। भगवद्गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब कुछ जो तुम करते हो तो सब कुछ मुझको अर्पण करो, सब कुछ सब काम जो तुम करते हो, जो सब कुछ जो तुम खाते हो, यदि तपस्या करेंगे, यदि दान देंगे तो सब कुछ भगवान का स्मरण करके इनको अर्पण करो। तो वो भक्ति है, वो भक्ति रसामृत सिंधु का विचार है कि ऐसी भक्ति करने से एक व्यक्ति धीरे धीरे उत्तम हो सकते, क्रमे क्रमे ते हो भाई भक्त उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकार इतना उन्नत नहीं है, जो सब अभक्तों का स्तर से ऊपर है, लेकिन वो स्थिति भयानक है, कभी भी पतन हो सकते। क्योंकि प्राकृत भक्त का मतलब कि वैकुंठ प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति में रुचि लेते और भौतिक प्रकृति में भी रुचि लेते। तो हृदय में वो सब गंदगी जो है, काम क्रोध लोभ इत्यादि, वो प्रयास नहीं करते वो सब निकलना। तो इसलिए तो कभी भी वो भक्ति पथ से भ्रष्ट हो सकते। और कुछ कहते हुए वैष्णव है जो साधु जैसे दिखते, लेकिन वास्तव में उनका जीवन में, उनका चरित्र से हम समझ सकते हैं कि वे साधु तो नहीं है। तो कनिष्ठ अधिकार निम्न स्तर है भक्ति में, और इसलिए भक्तों का प्रयास होना चाहिए तो कम से कम मध्यम स्तर तक पहुंचना। तो मध्यम अधिकार के बारे में श्रीमद् भागवत का विचार है, ईश्वर तद अधीनेषु पालिशेषु द्विषक्षु च प्रेमा मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यम। अर्थात मध्यम अधिकारियों भगवान को मानते, तो प्राकृत भक्तों में वो कुछ महान भूल धारणा भी हो सकते। एक बहुत प्रचलित भूल धारणा है कि हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने से हम भगवान बन जाएंगे। तो मध्यम अधिकारी वो भूल तो नहीं करते, जानते कि ईश्वर है, इनके भक्तों हैं, असुरों भी हैं, और भक्त और असुर ये दो विपरीत स्तर के बीच जन सामान्य जनता है जो पूरी भावना से असुर नहीं है और विष्णु भक्त भी नहीं। शायद विष्णु भक्त है, विष्णु को मानते, शिव को मानते, अलग अलग देवताओं मान, साईं बाबा भी मानते हैं। तो जैसे कृष्ण कहते माम एकम शरणम व्रज, उस प्रकार भगवान कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन ऐसे मानसिक भक्ति है, सेंटिमेंटल, जो शास्त्र आधारित नहीं है, कृष्ण को मानते हैं। तो जो मध्यम अधिकारी है वो ईश्वर को मानते और ईश्वर को प्रेम सेवा से, प्रेम से ही सेवा करते। प्रेम मतलब प्रेम उनका लक्ष्य है। कनिष्ठ अधिकारी ओं प्रेम प्रेम बोल सकते, लेकिन उनका लक्ष्य अस्पष्ट है, क्योंकि भौतिक सुख भी चाहते। तो मध्यम अधिकारी ओं का पूर्व विश्वास है कि इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, और इस विश्वास के अनुसार ईश्वर को प्रेम करते, उनका प्रेम अर्पण करते, उनका लक्ष्य है तो पूरा प्रेममय होना और भगवान के भक्तों से मित्रता करते। और जो बालक, तो इस प्रसंग में बालक का मतलब अज्ञानी मूर्ख जनता जो कृष्ण भक्ति तो नहीं करते या उस प्रकार करते, तो कृष्ण को मानते हैं और साईं बाबा को मानते हैं, जिसमें शास्त्रीय ज्ञान नहीं है और जिसमें दृढ़ता गंभीरत्व भी नहीं है। तो मध्यम भक्तों तो दूसरे भक्तों से दोस्ती करते और बाल शिशु जो बालक जैसे, मतलब उनकी बुद्धि उन्नत नहीं है कृष्ण के बारे में, तो ऐसे लोग जो बड़ा असुर भी नहीं है और बड़ा भक्त भी नहीं है, ऐसे लोग को माध्यम अधिकारियों प्रचार करते और प्रयास करते ऐसे लोग शुद्ध भक्ति पंथ में लाना। और जो संपूर्ण असुर है, पूरी भावना से असुर है, तो ऐसे लोग से माध्यम अधिकारियों दूर रहते, क्योंकि ऐसे लोग अचिकित्सा है। अचिकित्सा का मतलब जो एक रोगी या उसका हाल इतना खराब है कि जो भी इलाज देते उससे कुछ भी फायदा नहीं होता, तो ऐसे लोग जो कृष्ण और कृष्ण भक्ति के विरुद्ध है, तो सिर्फ कृष्ण नाम सुनने से गुस्सा होते हैं और प्रयास करते हैं भक्ति का प्रचार बंद करना, तो ऐसे लोग जो कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, जो भक्तों को स्वागत नहीं देंगे, तो ऐसे लोग कृपा उपेक्षा दूर रहते, ऐसे लोग से संग नहीं करते मध्यमाधिकारी भक्तों। तो श्रीमद् भागवत में तो कैसे मध्यमाधिकारी भक्तों जगत को देखते, कैसे देखते कि ईश्वर है तदाधीन अर्थात भक्तों भी है और अभक्तों भी है। अभक्तों में दो स्तर है, जो अज्ञा तो मतलब नहीं जानते कृष्ण भक्ति करना जीवन की संसिद्धि है, और दूसरे लोग जो पूरा भक्ति और भगवान को विरोध करते, तो ईश्वर से भक्तों से जनता से और बड़े असुरों से माध्यम अधिकारी भक्तों अलग ढंग से व्यवहार करते। श्री चैतन्य चरितामृत में माध्यम भक्त की परिस्थिति के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान माध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। तो जो व्यक्ति पूरा निपुण नहीं है शास्त्र युक्ति में अर्थात शुद्ध भक्ति की स्थापना करना और सब भौतिक तथा कथित सिद्धांतों का खंडन करने में जो निपुण नहीं है लेकिन पूरा विश्वास करते है कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण भगवान है, तो वो व्यक्ति मध्यम अधिकारी है। तो शुद्ध भक्त प्राय है क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, लेकिन शास्त्र में इतना निपुण है वो मध्यम अधिकारियों का एक और वर्णन है। और चैतन्य महाप्रभु और भी विचार किए मध्यम भक्तों के बारे में कि कृष्ण नाम निरंतर जहां बदने से वैष्णव श्रेष्ठ भज था चरण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति जिनके मुंह से सदैव कृष्ण नाम निकल जाते वो वैष्णव श्रेष्ठ है, और ऐसे भक्त की चरण सेवा करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु का विचार है। मध्यमाधिकार के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पंचरात्र से एक श्लोक उधार किए। लोक की वैदकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवा अनुकूल आयन व सखाय भक्ति मिच्छता। तो रूप गोस्वामी का विचार है कि शास्त्रीय विधि है और लौकिक विधि भी है, ऐसा करना ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी हों वेद शास्त्र से और सामाजिक नियमों से केवल वो सब पालन करते जो भक्ति में अनुकूल है। वैदिक नियम एक नियम वैदिक होते हुए भी यदि वो कृष्ण भक्ति में प्रतिकूल है तो मध्यम अधिकारियों उसको पालन नहीं करते। शुद्ध भक्तों का वर्णन पूरा शुद्ध भक्त उत्तम अधिकारी, इसके बारे में अभी तो लगभग एक शताब्दी के पहले नवद्वीप शहर में भक्ति स्तंभेश्वर ठाकुर ने एक भक्ति तत्व पूर्ण प्रवचन प्रदान करते थे और उस प्रवचन में कनिष्ठ अधिकार के बारे में बोले, उसके बाद मध्यम अधिकार के बारे में, और उसके बाद क्या होगा उत्तम अधिकार के बारे में बात बोलना। लेकिन भक्ति संसार ठाकुर ने कहा कि उत्तम अधिकार के बारे में बात बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नवद्वीप शहर में परमहंस शिरोमणि मेरा आराध्य श्री गुरुपाद पद्म उपस्थित है, श्रील गौरकिशोरदास बाबूजी महाराज। तो उनका चरित्र देखने से आप सब उत्तम अधिकार के बारे में पूर्ण विचार कर सकते। तो सिद्धांत सरस्वती उस समय सन्यासी नहीं थे, सिद्धांत सरस्वती उनका आदत था कि उनकी कथा तो कम से कम 2 घंटा काल लगता है। तो ऐसे ही कम से कम दो घंटा काल ऐसे भक्ति कनिष्ठ अधिकार मध्यम अधिकार के बारे में कथा बल दिया और कई सालों के पश्चात उन्होंने दूसरी कथा में यही वृतांत बताया कि मैं इतना समय कथा बोलने के पश्चात मालूम नहीं था कि उपस्थित थे मंदिर के एक कोने में मेरी कथा सुनने के लिए मेरे परम आराध्य गुरुदेव आए हैं। मुझे मालूम नहीं था, पता नहीं था, लेकिन उस समय जिसमें मैं बोला था कि उत्तम अधिकार के बारे में सब पता मिल सकते गौरकिशोरदास बाबूजी महाराज का चरित्र देखने से, उस समय तो आपने आप मेरा सिर ऐसे पीछे आ गया और देखा था कि मेरे परम आराध्य गुरुदेव इनकी प्रशंसा सुन के जाते। तो उत्तम अधिकार के बारे में श्रीमद् भागवत में यही विचार है, सर्वभूतेषु या पश्यत् भगवत भावमात्मनः भूतेषु भगवत यात्मने एष भगवत उत्तमा, भगवत ओत उत्तम भक्त। देखते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, सब जीव का संबंध है भगवान के साथ, और इसलिए नहीं देखते कि एक भक्त उत्तम दूसरा निम्न, देखते कि सब लोग कृष्ण भक्ति करते मेरे सिवा। ये उत्तम भक्तों की भावना है, दैन्य। तो कभी कभी ऐसे उत्तम भक्त तो मध्यम स्तर पर आते हैं भक्ति प्रचार करने के लिए, क्योंकि यदि किसी भक्त देखते हैं कि सब भगवान के सेवक है तो कैसे प्रचार करेंगे। देखना पड़ेगा कि कुछ लोग कृष्ण बहिर्मुख है और उनको भक्ति में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो शुद्ध भक्तों देखते सर्वत्र कृष्ण भगवान देखते, स्थर्व जंगम देखे न देखे चार मूर्ति, सर्वत्र हो निज इष्ट देव स्फूर्ति। शुद्ध भक्तों तो सर्वत्र सर्वदा भगवान को देखते रहते, और किसी बात सुन के उससे प्रेरणा मिलती है भक्ति में, उनके लिए साधना करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सिद्ध है। इसलिए हम बोलते हैं सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी, सिद्ध महात्मा। चैतन्य महाप्रभु का वर्णन उत्तम भक्तों का कि शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारे ये संसार। जो शास्त्र युक्ति में सुनिपुण है और जिनमें दृढ़ श्रद्धा है वो उत्तम अधिकारी भक्त है, और ऐसे भक्त पूरा संसार का उधार कर सकते हैं। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जाने जाने चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षदों के बारे में एक वैष्णव कवि देवकी नंदन दास ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षदों में शक्ति है पूरा जगत का उद्धार करने के लिए। तो शास्त्र युक्ति उसका मतलब क्या है कि अलग अलग पंडित आते हैं अपना सिद्धांत स्थापन करने के लिए, और जो शास्त्र में वो जो भक्त जो शास्त्र में निपुण सुनिपुण है तो सब अलग अलग अपसिद्धांत उल्ट कहते हुए सिद्धांत खंडन करने में समर्थ है। और शास्त्र युक्ति शब्द, युक्ति शब्द का कहीं अर्थ है एक है युद्ध करना, और एक युक्ति का मतलब समाधान करना। जैसे कि कभी कभी कुछ भक्त कुछ शंका बोलते कि शास्त्र में एक जगह में बोलते कि ये और दूसरे जगह में, और ऐसा लगते है कि विपरीत विचार है। शास्त्र में कहते हैं कि श्री कृष्णा सर्वशक्तिमान है, और दूसरे जगह में बोलते है कि यशोदा माई वो सर्वशक्तिमान भगवान तो दौरी से बंधन किया, तो कैसे संभव है। और शास्त्र में कहते हैं कि भगवान अजा है, उनका जन्म नहीं होते, तो क्यों हम जन्माष्टमी महोत्सव पालन करते हैं, उनका जन्म होते। तो जो निपुण है ये सब द्विधा का समाधान करना, शास्त्र युक्ति सुनिपुण, और जो केवल पंडित नहीं है जो पूरी श्रद्धा से भक्ति करते हैं तो उत्तम अधिकारी है। और इनके बारे में चैतन्य महाप्रभु और भी कहे कि जहां दर्शन मुख्य है ऐसे कृष्ण नाम tahare janiho tumi Vaishnav pradhan. To Kanishk Bhakti, to jo kom se kom ekba Krishna bolte. O madhyamadhikari jo sadaiva Krishna Krishna kehte hain. Ya sadaiva Bhagavan ki seva mein niyukt rehte. Aur uttamadhikari ka prabhav itna sa hai ki unka darshan karne se abhaktong bhi prabhavit hote Krishna naam kehna. Uttamadhikari ke bare mein bhakti rasamrita sindhu mein ek shlok hai. Iha yasya harer dasye karamana manasa gira nikelashvapyabhasta su jivan mukta sa uchate. Jo is bhutik sangsame upastit hote hue bhi to sab kuch jo karte bolte sochte hai sab kuch keval bhagavan aur sabhi avastha mein. Sab kuch keval Krishna ki priti se karte hai. Wo vyakti uttam bhakte aur jivan mukt bolte. Arthat is bhautik sangsar mein hai, lekin mukt hai. Is bhautik prakriti ke niyaman se adhin nahi hai. To hamara laksh, hum jo प्रयास करते कृष्ण सेवा करना कृष्ण भक्ति करना हमारे लक्ष्य है वो उत्तम अधिकारी भक्तों की सेवा करना और मध्यम अधिकार स्तर से जीवन व्यतीत करना कनिष्ठ भक्त होना तो इतना प्रशंसनीय नहीं है कनिष्ठ भक्त तो भक्ति में दृढ़ता नहीं रहते क्योंकि प्राकृत वो प्राकृत भक्त है तो जब अच्छा लगता है कुछ कीर्तन भजन करते हैं और दूसरे समय इंद्रिय तर्पण करते हैं तो मध्यम भक्त का मतलब जो भक्ति में गंभीरत्व से सब कुछ करते हैं जो जीवन समर्पण किया श्री कृष्ण की सेवा में जिनके जीवन में उनका स्पष्ट लक्ष्य है कृष्ण सेवा करना और कृष्ण भक्ति प्रचार करना वो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा ज्ञान गुरु है तारो ए देश तो भक्तों का विचार करना चाहिए कि ये सब आपने बारे में विचार करते हैं कि मैं अधम हूं जागाय माधाय होते मोहिषे पपिष्ट पुरुष कीट होते मोहिषे लघिष्ट जे मोर नाम सुने तार पुण्य खय जे मोर नाम लय तार पाप होय कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिनका चैतन्य चरितामृत गोविंद लीलामृत रचना करने से स्पष्ट महा महा भगवत भक्त है अपने बारे में कहते हैं कि जागाय और माधय से मैं और बड़ा पापी हूं और टट्टी में खीक जो है उससे मैं तुच्छ हूं और जो मेरा नाम सुनते है वो सुनने से उनका पुण्य क्षय होता है और मेरा नाम बोलने से पाप होता है तो इतना दायन्य है परंतु वे परम भागवत है परम भागवत में दायन्य एक महान गुण है तो फिर भी मध्यम भक्त तो इस प्रकार दीन भाव से देखते हैं कि वास्तव में मैं सबके नीच हूं, तो फिर भी अहितु की कृपा से मैंने अवसर मिला कृष्ण भक्ति करना, और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, मेरे गुरुदेव का उपदेश है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, जो लोग अभी तक मेरे जैसे इतना भाग्य नहीं मिला कृष्ण भक्ति करना, तो ऐसे लोग को सूचित करना, प्रेरित करना कृष्ण भक्ति के बारे में। तो विशेष का मध्यम अधिकारी भक्तों प्रचार करते हैं, कनिष्ठ अधिकारियों भी प्रचार कर सकते, लेकिन चूंकि वे स्वयं अचित्र नहीं जानते कृष्ण और कृष्ण भक्ति क्या है, इसलिए उनके मन में वो सब भूल धारणा जो है वो सब भी प्रचार करेंगे, और इस प्रकार अपसंप्रदाय की सृष्टि होती है। और मध्यम अधिकारी प्रचार करते अहंकार से, मैं बड़ा प्रचारक हूं, मैं बड़ा दल बनाता हूं, और ये सब जिनको मैं प्रचार करता हूं ये मेरे शिष्यों है, और सबका मेरे हुक्म पालन पड़ेगा, तो ऐसे दल बुद्धि से प्रचार करते हैं, और दूसरे प्रचारक को ईर्ष्या करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। तो ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों प्रचार करते हैं, और कैसे वो लोग जो भक्ति में आते हैं, कैसे उनका भक्ति पुष्ट होगी वो तो नहीं देखते, क्योंकि वो स्वयं अचित्र भक्ति नहीं करते, प्राकृत विचार है। तो इससे यदि बहुत बहुत लोग आते ही बोले देखो मैं इतना बड़ा प्रचारक हूं, तो कनिष्ठ आदि का प्रारंभ है, तो सबका उत्तर में से आना है, लेकिन जो नवीन है भक्ति में उनको ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे तुरंत वे कनिष्ठ स्तर से मध्यम स्तर पहुंचेंगे, नहीं तो कनिष्ठ भक्तों का संख्या बढ़ने से वैष्णव समाज में बहुत विघ्न आते हैं, क्योंकि उनकी प्राकृतिक बुद्धि से तो आपस में झगड़ा करते हैं, और भौतिक इंद्रिय सुख का भाव भक्ति में लाते हैं, और उनका प्राकृत भाव से कीर्तन जो भगवान श्री कृष्ण का सुख के लिए होने चाहिए उसको मनोरंजन बनाते हैं, और प्रचार को कृष्ण भक्ति प्रचार जिसका हेतु है दीन अज्ञानी पति जीवन का उद्धार करना, वो दल बढ़ाना होता है। तो अलग उद्देश्य से जो प्रचार करते हैं, तो प्रचार करने से वैष्णव समाज में अवैष्णव लाते हैं, और क्योंकि सिद्धांत में निपुण नहीं है और सिद्धांत समझने में रुचि नहीं है, इसलिए जो अभक्ति है उसको भक्ति बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारियों, और भक्ति को अभक्ति बोलते हैं, और हमेशा भक्ति का क्षेत्र में भौतिक विचार लाते हैं, तो सबों को प्रेम से व्यवहार करते, मतलब किसी को कठोर व vachan mat kaho, just be nice, haso. लेकिन ये भक्ति नहीं है. यदि जरूरत हो तो भक्ति प्रचार में तलवा लाना पड़ेगा, ज्ञान का तलवा, जिससे भौतिक आसक्तियां कटना है. तथास्तु संग उत्सृज सत्सु सज्जैत बुद्धिमान संत एवस्य छिंदन्ति मनोव्यसंगम उक्तिभिः. प्रचारक का यही उद्देश्य है. लोग के मन में वो सब अपसिद्धांत भूल धारणा है, वो सब काटना है. और जो बुद्धिमान है तो ऐसे ही साधु का संग में आता है. और जो केवल इस भौतिक संसार में नाइस होना चाहता है, भद्र भद्र middle class, very good. तो जो ऐसे रहना चाहते है वे उनका कनिष्ठ अधिकार की भक्ति से जो वास्तव में कोई भक्ति में उन्नत नहीं होते. हम सब भद्र है, हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं और ऐसे हम आपस में हमारी कनिष्ठ अधिकार भक्ति परस्पर पोषण करते हैं. और ऐसे तो यही भक्ति है. तो हम जीवन व्यतीत करते हैं तो सुख शांति में ही बस, और हम कीर्तन करते बस. लेकिन सिद्धांत क्या है, कैसे हम भौतिक आसक्तियों से मुक्त होंगे, कैसे हम अपसिद्धांत खंडन करेंगे, वो उनका मन में नहीं है. उनका विचार में तो दूसरों को हंसना वो ही भक्ति है. तो भक्ति का मतलब आनंद है, लेकिन कृष्ण का आनंद हमारा आनंद है. कनिष्ठ अधिकारी उनका विचार है कि यदि मैं सुखी हूं तो वो भक्ति है. तो हमें समझना चाहिए ये बात. कनिष्ठ अधिकारियों देखते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे कुटुंबों मेरे हैं. और यदि कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, देखते हैं कि दूसरा तरफ जाते हैं, नहीं नहीं वो सब माया है. और ऐसे नहीं जानते कैसे संसार में रहना, जिसमें वो संसारिक कर्तव्यों पालन करने भक्ति करने के साथ. कहीं एक प्रकार का निष्ठा अधिकारी है जो सोचते है कि मैं और मेरे कुटुंब सब शुद्ध भक्त है कनिष्ठ होते हुए भी. और दूसरा प्रकार जो है जो सोचते है कि ये सब माया है और ऐसे इसलिए तो पत्नी से बात नहीं करते, तुम माया हो. तो नहीं जानते तो कैसे व्यवहार कर, कैसे देखना है कि ये नारी मेरी धर्म पत्नी है और मेरा कर्तव्य है उसको मार्गदर्शन देना, उपदेश देना, जिससे वे भक्ति में उन्नत हो सकती. नहीं माया माया माया, ओ जाओ या मैं जाता हूं. तो कनिष्ठ अधिकारी उस प्रकार जो इंग्लिश में फनाटिक हो सकते, और मध्यम अधिकारी का दृढ़ श्रद्धा है कृष्ण में, और इसलिए जानते हैं कि माया भगवान की बाहिरंग शक्ति है. लेकिन यदि हम कृष्ण के चरण में आश्रय लेते हैं तो मम माया दुरत्यया दैवीय गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। यदि हम कृष्ण में आश्रय लेते हैं तो हम माया के बीच में भी रह सकते लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न हो बताए। पूर्व जन्म में आप उत्तम अधिकारी थे शायद। सामान्यतः जो उत्तम अधिकारी यहां वापस नहीं आते। सही है कि जो इस जीवन में भक्ति करते हैं तो सामान्यतः तो पूर्व जन्म में किए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद प्रचार किए हम भी प्रयास करते प्रचार करना। कुछ लोग हमारी बात सुनते कुछ लोग नहीं और कुछ लोग सुन के तो बहुत आग्रह से ग्रहण करते। क्यों क्यों कुछ लोग उसमें कुछ भी रुचि नहीं लेते और कुछ लोग बहुत आग्रही होते। जो आग्रही है तो पूर्व जन्म में भक्ति के यही कारण है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी वैष्णव की जय। हरे कृष्णा।